قرآن مختار والدین کو دشیر قرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 88 نمبر 61 چپ مقام رستم محلہ عجی آباد جامع مسجد کی 5/9/2009 کے شعر جدید ملائی دو پتہ 73 اشاعری توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 را دا بدنام لویا دام یعظکم اللہ مجاہد مانا کہ یمنعکم اللہ منکی اللہ تاسو لرا ان تعودو لمثلی چ بیاون کہ پشاند دے ابدن چرے ان کنتم مومنین کہ تاسو مومنان ویبین اللہ لکم الآیات بیانی اللہ تاسو لدلائل واللہ علیم حکیم اللہ پو دے حکمت والا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ یقیننا کسان چ خوخی دا خبرہ چ خورشی بدکاری فی الذین آمنوا با کسانو کے چ مومنان دی نو لہم عذاب علیم دیل عذاب دے درناک سوک چ دا غواری چ دا سی ڈی او دا وی سی آر رو پا ذریعہ خلقوں کے بے حیائی خورشی یاد کتابوں پر ذریعہ بے حیائی خورے ڈائجسٹ ناول کوک شاستر گریب شاستر کام شاستر شدا بے حیائی خورشی نو اللہ فرمائے لہم عذاب علیم دل عذاب دے دردناک فی دنیا والآخرہ پا دنیا و آخرت کے اسیڈی دے کور تراڑو بدبختا اکور کے وہ تٹول پیملی ناشتہ رہا اللہ اکبر مخ کے سب کے نیانی کو ور پسے پلار و مور اور پسے بابی و لالا اور پسے خیر نفر لنے اللہ اسیڈی لگا ولی رہا تب اسیڈی تناستے اور تب پاک پاتے سے تانا با الخچن جوڑی گی خواہ اللہ اکبر اللہ فرمائے فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئے گی تاسو نہ پوئے گئے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لولا شرطی کنوے فضل دا اللہ پتا سبان دے رحمت داغ وان اللہ رؤوف الرحیم یقیناً اللہ شفقت کو ان کے دے رحم کو ان کے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان مقصد دا آیت دا دے دا کم لغڑی تی چی تاسو کوئے دا کم روانی چی تاسو کوئے دا گورے کار دا شیطان دے دے با ہم گورے برباد کی شیطان نزانو ساتے لا تتبیو خطوات شیطان تابداری مکوئے دا قدمونو دا شیطان لا تتبیو مزے شیطان پا سلان نشیخا ومن يتبع خطوات الشيطان اسوق چروان شو پقدمونو شیطان پسی فانه یامر بالفحشاء والمنکر یقینا غا خودن کئ د گندکارونو د ناکار خبرو فحشاء د عمل سره تعلق لري او منکر د قول سره تعلق لري دی بتا سو ته د بی حیاه خبري او د بی ستره خبري پزړه کی اچي وسوسه برتاي چی خا اوس خدا پغم بدلی راوتلی دی نمبر به وای وای نا صاحب اله وی لکا پلان کای پکې را لخه نو دی وته وی هلو هغه ته په نری आवाज یې هلو هلو هلو کون صاحب بول رہے ہیں سو خبرې کې رنگ راغه ما اوچت کو ما زخه سو خبره کوي ما السلام علیکم ما ته سوې ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام میں سو خبر کہ وہی میں آپ کی دل کی دھڑکن بول رہی ہوں میں شاب سے زر میں بن کو چلک ساتھ تیر شو بے رنگ را کو ماں ہوتے میں تا خدے ہوا چیرے ہوا ہی تو پدیم پوا نشوے میں خدے دے غر کا دائی خدا گند را ہو تیرے ددی مقصد دا شیر کا خیل استعمال ہے خدے کا بدل استعمال ہے نو بس بیا ٹینشن ہو اللہ فرمائے دا دا شیطانی ڈانچا دبیا ومن یتبع خطوات شیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر خودن کئی دا گند کارنو دا ناکار خبرو ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتو لولا شرط او جزائے مازکا قریب دخا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتو کنوے فضل دا اللہ میرو بانی داغو مازکا منکم من حدنا بدا پاک بنوے پاتے شوے دا بدنام انستا سنئی سوک اس کلا ولیکن اللہ یزکی من یشا لیکن اللہ پاکی چالے چو غاڑی واللہ سمیون علیم اللہ اوری دن کرے پوا دے اوری خبر دا بے حیاء ہے پوا دے دا بے حیاء خلقو پزلونو باندے و پیرادو باندے ذکر سمیع و علیم دوار روڑو خوا ولا آیات لی اولو الفضل منکم والسعا قسم دے نکی مالداران ستا سنا خاوندان دا غوروالی مالداران ان یوتو اولی قربا والمساکین اللہ فرمائی دا سے قسم مکو ہے چھبنگ بس ورکو نے چالا یا تلی حکم دا آیت عام دے بیا مفسرین وی پا حق دا صدیق اکبر کے دا آیت نازل لے مستعب نے ایسا سا دا صدیق اکبر قریبی رشتہ دارو دیوال مہاجرینو کیوں او دا دی مالی حالت کمزور ہے صدیق اکبر با دا دین پا وجہ دا سل رحمے پا وجہ باندے دا دی مالی امداد کو چونکہ پا واقعہ دا افق کے دا عائشہ کے دا مستانم غلطی اوشوا دوے مڈلہ کی شمولیت کرے نو چکل دا حضرت عائشہ براعت نازل شو بیا صدیق اکبر قسم خوڑ لے ہو چھے اندہ دا پارا با مستان تا زس امداد نور کن نو دا آیت نازل شو چھے بخشش او عطوا خود مغفرت دا اسبابو ندی تداولی بند ہے ولی تو مغفرت نہ غواڑے جکل دا آیت نازل شو نو صدیق اکبر و فرمائل بلا واللہ یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا ولینا او دین بیا دے دا دین بعد بیا ابو بکر صدیق مستا تخپل وظیفہ بحال کرلا او امداد و سرکو ولا یا تلی اولو الفضل منکما قسم دے نکی مالداران ستا سنا و ساتے او خاوندان دا غوروالی یا دا مانو که ولا یا تلی اولو الفضل منکم قسم دے نکی خاوندان دا غوروالی ستا سنا و ساتے و مالداران ایوتو لی قربا چو دا ورکولو دا صدقاتو خپلوانو تا والمساکین مسکنانو تا والمهاجرین فی سبیل اللہ ہجرت کو ان کو تپلار دا اللہ کے ولی عفو معافی دے گئی ولیسپہو مخد اڑئی اللہ تو حبونا یغفر اللہ لکم آیا تا سو نکو آیا چی بخنو کے اللہ تا سو تا ابو بکر صدیق چگے کے بلا یا ربنا انا لنحبو ان یغفر لنا واللہ غفور رحیم اللہ بخن کے رحم کو ان کے رحم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات تفسیر معالم التنزیل وہی آیت خاص تھے عبداللہ ابن ابی پورے لیکن افضل دار چ حکم عام دے اللہ فرمائے ان الذين يرمون المحصنات الغافلات یقیننا کسان چ بدنام لگے پپا کو زنانو سادگانو المؤمنات ایمان والو باندے لعنو فی الدنیا والآخرہ لعنت بھی پدی پا دنیا و پا آخرت کے ولہم عذاب عظیم دیل را عذاب دلوے یوم تشہدو علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانو یعملون قاذف بدنام لگولی و پا خزا خزا خبرم نوا ادھا بدنام اکڑا نو دسر اخو گواہان نو کا نسلور چھ مطالبت اوشوا نو آغا پیش نکڑل نو دا جب بدلہ کی بجب گوائی او آئی پدا ادھا سلور گواہان پا بدلہ کی بدولاس او دوخ پی دا دا پا خلاف گواہی او آئی پا قیامت کے اللہ فرمائے یوم تشہدو علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون پاورت گواہی با کئی پا دی جب دی لا سنر دی خپی دی پاگا منن چی دی کئی سورہ یاسین پنځش پہ تک بدا مسئلہ راشی یوم اذن یوفیہم اللہ دینہم الحق الذی ہم اہلو حق دکم شی چی دی حق دارو پتہ رضوا پورور کی دیتا اللہ تعالی بدل دے چی دی حق لری ویعلمون ان اللہ والحق المبین یقین بہو کی چی اللہ حق دخکارام حقانیت داغام ان اللہ هو الحق المبین یقینن اللہ حق دے خکار دے حقانیت دا اغا الخبیساتو للخبیسین الخبیساتو للخبیسین آیت کے دے ایمان والا دا پارا چھ پاک دامنی داغی دا پارا بشارت اخروی الخبیساتو للخبیسین پلیتے دا پارا دا پلیتانو والخبیسونا للخبیسات پلیتان دا پارا دا پلیتو صیغہ دا جمع دا حکم عام ازواج مطہرات بارکی اولائے والطیباتو للطیبین پاکے دا پارا دا پاکانو والطیبونا للطیبات پاکان دا پارا دا پاکو دی اولائکا مبرؤون مما یقولون اولائکا جمع مراد عائشہ و حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اللہ براءت یوسف پا بیان دا شاہد براءت دا مریم پا لسان دا مور داغے اور براءت دا توبہ براءت دا مریم پا جب دا بچی داغے دا حضرت عیسیٰ انی عبداللہ اور براءت دا عائشہ پا نزول دا سورت نور اللہ فرمائے اولائکا مبرؤنا مما یقولون پاتشو انبیاء علیہ السلام ما بغت امرأۃ نبی قطو دیو پیغمبر بی بی چت زنا نہ کرے پٹول زندگی کے اسنا غیت غلط نسبت نہ ہونا کے اللہ فرمائے اولائکا مبرؤنا مما یقولون دا کسان پاک دی دای خبرنا چوائی دی ور پسے دا پلیتا نے چور پسی ہوئے لہم مغفرت و رزقن کریم ددید پارا بخن دا رزقی دتمن لکا صفوان و عائشہ یا ایو الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا دے او دا باب روان دے دے نا دے کہ من دا دا او امورو وہ کارو نا دی دا گورے بن کے کنی زنا کارے تب تیار شیستا سو کشران نرو خزے دا وہ کارون دی دا بند کے کدام بند نکڑل کورون بم دا زنا اڑی تی جوڑی شیخا یو یا ایو الذین آمنو لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم یا ایمان والاو مداخلے گئے کورون تا سوا دا کورون استا سنا حتی تستانی سو استیزان بدل کو پلفظ دا استیناس سرا اشارہ و دیتا کہ قبل الدخول با اجازت غختل پکاری ابو موسیٰ اشعری وئی نبی علیہ السلام فرمائی درے زل با اجازت غواڑے اتخلو اتخلو اتخلو کملاو نشو واپس مزے جابر بن عبداللہ نبی علیہ السلام تا دروازہ ٹکئی نبی علیہ السلام وتوئی من انتا سو کے جابر بن عبداللہ وتوئی انا بیا وتوئی من انتا اغوتوئی انا دا اللہ نبی وتوئی پا انا سرا خود شخص پی جنگلی نراج وتوئی انا انا کا انہ کر رہا انا انا انا انا انا انا ودا سے اراٹو چھ نبی علیہ السلام پاگے ڈر خپش بدے او گنل کا اسم دگا چل لے ور بٹکئی ٹکئی سوکے زیما نو زیم سی زیم املا سی زیم پلا سشیش پلان کے اب آیا پلان کے سو کے زیما نہ زیم بدو ہے پلان کے ام نبی علیہ الصلوۃ والسلام منتدا واضح کڑا پہچان راضی پنم اغستلو سرا تو بدانو ہے چیزیں کا پخواب ایسے ہوئے خبر یہ سوکھے خپل دے راضی دے خپل دے راضی دے اگر ڈیر سادہ دور ہو. اللہ فرمائے قرآن کریم مونگ تاسو تا دا تلی راغلی پروگرام خی چھے دا چاکور تا تلی راغلی کے طریقہ بدائی خواب. یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتنا مداخلے گئے کورنو تا غیر بیوتکم ما سوا دخپل کورنو نا حتی تستانسو تردی چزان پہ خو پہ جنے و اجازت والے نو چ سنگ ننوزے نو تسلیمو علی اہلیا سلامو کے داغے پوشیدن کو ذالکم خیر لکم ما دا کار بہتر دے ستاسو دا پارا ستاسو دا پارا دا دیر بہتر دے. سڑے راغے دا اللہ نبی تا ہوئی وی یا رسول اللہ وی ہاں وی زمان پکور کی زمان یو مور دا نو چیز زمان اجازت اخلما وی آب اصڑے و تبیاوی جی زمان پکور کی رواندار خوین دی ایسو کنی یو زیما یو می مور دا اجازت علم دا اللہ نبی و تبی آب اصڑے و تبیاوی جی صرف یو بودے گونتے مور می دا اجازت علم دا اللہ نبی و تبی سر خیال لیں پلا مور بربند لی دل غوالی سا او غصہ شو دا مطلب دا ککور کے دے صرف مور اسی کی ام با اجازت علی بنی آدم اجزہ لے حتی تستانی سوت سلیمو علی آلی آم ترغ پورے چیزان وطا معلوم کے اجازت والے سلام وائے پوسید ان کو داغی ذالکم خیر لکم دا بغوری تاسولا لعلکم تذکرون دا دید پارا چی دا حق احکام یادو ساتے دا یادوائنو علی غیبا تاسولا جو لے کے اللہ خیر چیخ لعلکم تذکرون غیر بیوتکم حتی تستانیس مطلب دا کور کستا مور خور وندارے وغیرہ نہیں اور صرف تپ کے اوسے گے یا استا خزا نو کی اجازت نہ غواڑ نو خیرم خو غور دادا چیٹوخے ہوگا لگے کہ دخپل خد کور تدن نتلو اجازت واجب نہیں نو مستحب خو خام خا دے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خزا فرمائی چ عبداللہ بکل ام دبار نہ کور ترات نو دروازہ بے اٹھا کولا بیا برات نو ٹوخے بے ہوگو. یوزل ابن جریج حضرت عطوا تابعین تپوس کئی چی او سڑے دخپل خز کوٹے تا یا کور تزی نو ہم بے اجازت گواری ناغو تے چی نا مسنون طریقہ دا اجازت قرآن حکیم منگ او تاسو تا اغا طریقی خی چی پا کم سر پا کورنو چار دیوالے کے دننا امن رازی. اللہ فرمائے یا ایو الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم اے ایمان والو مداخلے گئے کورن تا سوا دا کورن استا سنا ترغ پورے چیزا اجازت والے زانوت معلوم کے سلامو کے دائے پوسی دن کو دا غرد تا سلا تا پارد دے چیا دے کے نو فعلم تجدو فیہا فعلم تجدو فیہا آداب خی فرمائے فعلم تجدی فی احدا فلا تدخلوا حتی یوزن لکم کہ ان نمو میں پاغے کے سوک چی اجازت در کی نو مداخلے گئے تردی چی اجازت اکڑی شتا ستا و ان قیل لکم رجعو فرجعو واسکا لکم کوئی شتا ستا واپس شے نو واپس لار شے دا بچ کے ان کے دا دا بدنام اینا ستا ستا پارا واللہ بما تعملون علیم اللہ ستا ستا پا عملون پوا دے ستا خپل کور دے دا خپل مور زوے خوچے کور ترازی اجازت والا امور دا تا دا دن ناوازو کی چے بچے لگ سبرو کمر آزا نمز خوا. قرآن کریم عجیب نظام خیمہ ہوتا دے اگرچہ حدیث کے راضی انا لزور کا علیہ کا حق تالے چ سوک ملاقات ل راضی راغ پتا حق دے کہ سوک اڑان دے دے اجازت نہ دے چاکور تک قتلو کی نکور والے تے اجازت شتے چ دستر گ پیو ڈکی باندھے او بس دا په حدیث د مسلم کې شتا او د حدیث په ظاهر باندې بازه محدثینو حمل کړي دا احسن الکلام هم ذکر کړي. اجازت نه دی غوښته ورانه نوت او د کور مالک او استر کته پډ کیو خلا پد باندې قصاص نشته ته به باقاعده بای اجازت لې او کتا ته ویل شي چې واپس شنو زیبا زکه والله بما تعملون علیم. اوس دا چل کی اجازت غواړي نه اوس خو وروټه کوي رو رسو کې خوره پلان کې خان دې وی لالا خیر علی وی دا ډیره موده پس یروره ناغا رور خود کور نشته دی وخت کې نو خا خا خا بس خوره نو زبلا شم بیا بره وی چرم نا یروری ته بزمږه دا کور دا سیس پوری شوندې زه چرم نا تا دا ما شوندې نه غوړي کړی ته بزه الله اکبر اله بچې مې ده کا کال دې کټکی او سچ په دې ډوډۍ کې کینی ورو تلوار مکو په منډه دلې او په پیاله چې په خومه زما بم سودو شي زکه سبا چې تلر شي هغه خور به مې تا نه ته پوسونه کوي که نه چې هغه خور مې څنګه وه نو کم سې کم ته خو به ورته دا ووایې که نه چې ډېره ښه وه خاوندې کور نه و په ډوډۍ کې مې وکړه په کټکي باندې دوه پیالې دود پتی چې اوس کله مبارک شو وایه قرآن دا چل خی ما تا ته قرآن سې وایي چې دا چل وکړې دا کوم کتاب لیکلی نو چې کله خاون راشي یا لکه ته خو نه کور کنه زه درغلې مارونداره ډېر تکلیف کړ فرېره فار کا خا نو کور ته راشي خزه ته وای یاره خزه دا مې د ډېرې زمانه آشنا او دوست دی اخر دا پټ پټونه به مونږ تر کمې کوو کله خوخی کنه دا آشنا به کور ته راول مخه د سړی بیا علم کو زر راول نو بل را چرایشی و دی کوری نو الکر از آشنا منگا سلا کڑی دا دا خزی می دیر زیادا فخد دا ما لگو دا دیر ام منگ ویری چی دی با ترکمی دا پت پتونی کئی رازا دستا خور دا زد روری ما دستا خپل کور دا خواه لالا خیر آلی لالا ستانی تا ننوت خواه خور روری و بلوری دا مخ کری خدا خیرو چی خواه نو دی چی لرشی خزه ته وای یا خزه نن خو می غدوش ډیره لو یو کړه کنه خدای شتا کزه ماتي دومره تمو یاره خزه ډیره لو یو کړه زه بتا ته سوم اخر خاون د سلو یو یاره نشم ډیره لو یو کړه یا خزه دا ستر رانه مات کنو وای خا او کنه لا لا ډیر خسړې ده وای لا لا خو د بدو سړې نه ده کنه خو به منی کنه یا خاونده خوخه ده نه ده خر چې د خره کمی خو خوږې ده پرې کول وي نو خوخه ده نه چې دا ځل پلان کې لالا راشي چې تیم کور ته راولې وایي ولې نه نو چې بله ورځ دې راشي نو یر ورځ چې تا دومره لویه وکړم دا دوره د ده ته زه ښکارم راځه پې تم راځه رونو رونه خویندې سره ګډوډ شي اوس دې ورته خدای خیر پېښ کړي رونو خویندو یو بل سره گڑونو کو خواه او رونا خویند سرا چکنی جوڑا شو قرآن دا سینے دی ویلی خواه اللہ فرمائے قرآن وی وَإِن قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَرْجِعُوا وَاسْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ نِشْتَ پَتَاسُ گُنَا چِ دَاخِلْ شَيْ كُوْتُوتًا چه او سیدل نکی گی پاغے کے فی ها متاؤن لکم پاغے کے فیدی استاسو دا پارا گودام چه و توی مطلب دا سامان دے پکے آغے کے سوکشتا نا اسی گی نا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اللہ خپوئی گی پاغا سو چتا سو خکارا کوایا پاغا سو چتا سو پٹوایا اللہ پوئی گی خواہ مطلب دا چې دا سه مکان دی چې څوک پکې اوسېږي نا کاغی کی اجازه ته نه غواړي نو خیر دی. نبی علیہ السلام فرمایي اذا دعیا احدکم فجاء مع الرسول فان ذلک له اذن مطلب سا یو سڑی چاپ سے قاصد اولے گا او اگا دا قاصد سرر آ گئے ندن دی اجازت اگستو دن ند تک اجازت اگستو ضرورت نشت او کپا آگا وقت را نگے روستو را گئے بیا با اجازت غواری خواہ مثلا ذرا تیمارے کا پلانی تا آوازو کچھ دل تیرا شیزا ماں کمرے تکار ملے واسا نوچہ آگا پلانی سرر آ گئے اجازت تے نگواری راجی رہے او کنا آگا وقت را نگے بیا زان نچے تراجی بیا با اجازت غواری دا مطلب قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم بل مبادی بیانی اصل کے دا زنانو دا پارا دا حجاب او دا پردے بارا کے اولنی آیتونا غری کم جی سور احزاب کے اغا وقت نازل شو کم وقت کے حضرت زینب بنت جحش دا نبی علیہ السلام سر نکاح کاو تاریخ کے اختلاف ہو نیل الاوتار والے ہوئے پینزم مجرت ہو حضرت انس صحابی موی آو پینزم دا ہجرت ہو اشارہ و دیتا چی اغا سیزونا اغا زائنو اغا انسانانو تا مگورا چی اغا ایک تا قتل شرعن جائز نہیں پردو زنانو تا پناکار نیت قتل حرام دی او اس قتل مکروح دی که خضی او کنر داغی عورت پم بغیر دا شریع عذر نا نشکتے دا چاہ دا راز معلومون دا پار داغی کور کے بم تماشا نکی گی ٹی وی تب ہم نہ گورے حرام دی وی سی آر تک تلم حرام دی روضۃ المحبین کے علامہ ابن قیم ذکر کری دی چھ اول زنا دا دستر گنا شروع کی گی خا اول زنا دستر گنا فرمائے قل للمومنین وایا مومنان سڑوتام یا غزو من ابصارم حفاظت کے دو ساتھی استر گے ویحفظونا فروجم بچ دو ساتھی خپل شرم گاؤنا منگو تا قرآن وی سورت نور آیت دیرش چھے اللہ وی چھے یہ سڑو کتا گو رہے نو دے سوی پریدے سڑیا کتاب کے راوڑی دی عبد الرحمن بابا چھے پزڑکے دے سعیب نبی رحمانا کولی مختا پکتو کے گناہ نشتا نو ادا قرآن دے دا تا چھ سوئے منگو آئے اخ کولی مختا پکتو کے ڈیر گناہ دے در رحمان نظر جدا دستا جدا دے در رحمان بابا دا نظر داستا چھ کم دے اخواسے ندے بابا شوے اخواسے ندے ولی شوے خدا آغا نظر دا سنو لکستا چھ دے خان منگ قرآن وائی اترا تشیرو نو اے خان الگ دا دین پہ شیرونو بنا رہے عبد الرحمن بابا شیرونو پہ کلا چارا اوستی دی کلا چی دا قرآن مقابلہ پہ کہے نی منم اڑو منم اینا اسے اوسڑی تو آیا مبتی نتا پوسو کا ویو ملا دے اگو چی زد رحمن بابا شیرونو بلکل نمنم او یو بل سڑے دے اگوی زد قرآن آیتون نمنم دیکھ کم یو کافر دے تو پا خپل دا پتوار کولش چی اگا سڑے کافر جی قرآن آیتون نمنی دا عبد الرحمن بابا دا شیرونو نے انکار ماندے سڑے نہ کافر کی گورے خان یاد ہو ساتھ ہے زکا علامہ ابن قیم ویلو العینان تزنیان سرگ زنا کار دے حدیث پاک رازے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ دا خدا لعنت تی پاغا چاہ باندے چیاغ قتل کئی اور پاگا چا دم لانتی چیاگے تا قتل کی گئی نو گوری خواتا دے اگے سے گناہ کرے اگے دا گناہ کرے دا چیا رہو تا ازان تے والا دا کتو موقع ورکڑا چرگوڑے بشڑی چرگوڑے پی جنے کنا نو ثابت نیم بدن بر دروازے نبار کی شیش خورے دے وی خفاسا وی کاکاو وی کاکا تیر شو پلارا یرا چی زب تدو کا بچے چی کاکا دے لڑا وی زما دا خوار مسو وی زبے لی دلے ما نا نیمے لی دلے نیمے لا پاتے خوا نیمے لی دلے نیمے لا پاتے وارو کا که خیری چه بل چرگوری شده که نه دا نیمه بره بیا ببینی خواه دا سکار ده سریا. یو انسان تا واستا دا خز آیا تولوم یو چرگوری والا قبول بی کی نکنه نو پا چرگوری پس اخپل آیا سنگ بار که سریا. اللہ اکبر. اللہ فرمائے یغزدنا من ابصارنا پیغمبر وی لعنت تی پاغ سڑو چ قتل کئ لعنت تی پاغ خزو چ وت قتل کیگی داول پدواڑ لعنت تے دا دوال غرض یان دی اگے وتا د زان تد کتو مکور کڑام او دو وتا نیغ نیغ قتل خا کدا سے نوی کڑے خزے نوی راوتلے نو بیا با دوار دو گناہ نبچو خواہ علا چھ داورتا ہوئی ہو سترگو تا دیوائی جزا ما سترگو تا نگوری ذکر دا یو غش دی دا غش دا شیطان نا. حدیث کی امراضی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے النظر سہمون و مسمومون من سہام ابلیس دا نظر چھ دے دا یو غش دے ناکار غش دا غش دا شیطان نا ناکار غش دے دا غش دا شیطان نا. بیا حدیث کے راضی فرمائے نبی علیہ السلام ما ترکت بعدی فتنتن اضر علی الرجال من النساء. نبی علیہ السلام وی زمان رستو یا وفتن دمر خطرناک ندر سڑو دا پارام لکا چه خطرناک دا خض و فتنہ دا خض و دا فتنے ندر اللہ منتاسو بچ کی. خضا چه کل ظلمی لکرا غرزی دا غیر ان بے کلام دا غصر دائی پوزا دے گا تشوی دا نو پوزا گا تشوی دا بیاو توی شنڈا دیم سنا شوی دا اب اچھے آواز دیم ڈٹ شوی دے خواہ موٹ پلار تا دلائم چھے غم دلو کی خواہ دیو تو ہی ہی ہی نبی علیہ السلام ذکر فرمائی ما ترکت بعدی فتنتن اضر علی الرجال من النساء زمان رستو یو فتنہ دمر زہریل ندام لکد خضو فتنہ چھے زہریل دام. بل حدیث کے راضی جریر بن عبداللہ فرمائی قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجعات فأمرنی ان اصرف بصری ما تپوسو کدا اول نظر بارکے دا اللہ نبی راتو استرگتے وارو بیا بیا بنا گورے ناساپی نظر چی پا خضو اولگی اگا ماف دے ما توی دا اللہ نبی اخپل نظر تے بل طرف توارو بیا بنا گورے دا دین پختنو ما تا دا جوڑکڑا یو یو زل قتل خیر دے دا چاویلی چی خیر دے مڑا ناساپی کدے پہ نظر لگے دے پاگے تا اللہ ننی سی شرط دارے چی مختے وارے ناساپی چی رے پہ نظر لگی خوا آغا دور دا کم زین روڑو چی دا جاز نبا خضو کوٹے تا دن نکولے پا خپل کور کے بغولی کے گرزی دا زی بے جارو کاو اچھے جاز برای کوٹے تا بے منڈے کرے کتاب ہوتے ولے وی دے جاز کی سڑی دی مونگ تا بہو گوری خوا آو سو خدای دے خیرو کی سڑی عدل پی اولے ونے دے کل کل را دی وشے بابا دے آداغا مطلب دے چیار ستا باجی خوا شے بابا دے لے ونو تم پتر چی معاملہ تباہ دا. اللہ اکبر. اللہ یو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام حضرت علی تو یا علی لا تتبع نظرۃ النظر مطابق وا یو زل کتو پس بل زل کتل ناسا پا نظر دیو لگے بیا بنا گورے. نبی علیہ السلام سر حضرت میمونہ موجود تھا ابن مکتوم نابینا صحابی ندی تبر سڑے رکھا اگر آجی نو حضرت میمونہ وی چی سنگے اولی دو نبی علیہ السلام نو نبی علیہ السلام منگتا چگکڑا احتجبا من ہو احتجبا من ہو اللہ پٹی شے پٹی شے پٹی شے فقلتو یا رسول اللہ علیہ سے ہوا اما منگو تو چی اید اللہ رسول اللہ خلون دے اللہ لا یبصرو منگ نبینی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افا عمیا ولی تاسو رندے ایسا وګور دا الله نبی دړون صحابینا سوی پرده ته وکي. او زما دا حدیث دلیل دی چې پردو مړو ته وته نه ګوري چې ته تماشه لځه پرده الک مړ دی وشتې شوی دی اته لاړه شه تماشا وکه ښا ابیا راشه نن گیندو ته لګیا لوڼو ته وای بچې مې دے زلاړما داڑ میں خیر وانگے شو دا شیخ پلے زلوے دے زانتے دیشی لکستا دا خاون خودے ایسی سنر چکے گونتے رہا دا شیخ پلے غٹو دا غریب اس خواہ پکی خواہ آیا بچے میرے دا شیخ پلے خواہ مخی ہوتا ازا جامتے کرو لکہ زمانے مختہ گو رکھا آیا بچے میرے تکشن بریتیو دا سے برغی شنڈے وے غٹے غٹے خطان دا تا پوسکو ماں چې د دغې مړی تا تماشا کوله نو دی ستا سه دی او د انګیندو ته او دې لوڼو ته چې ته کیسه کوې نو د دې سه دی د پردي مړی صفتونه کوې په صفتونه نه مړېږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبیانو ته وایي احتجبا منه ټیک ته چې عبدالله ابن مکتوم ړوند سړی دی خو تاسو ته پټډه شه ځکه تاسو خوړندې نه یې که نه. اللہ فرمائے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یا مؤمنان سلوتا چی کساتی بازے د نظر نخپلو نام و یحفظوا فروجهم بچ ساتی عورت نخپل ذالک اسکالم دا طریقہ پاک ساتون کے دا دی لرا ان اللہ خبیر بما یصنعون یقینا اللہ خبر دے پاکارونو چی دی کئ. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويا مؤمنانو زنانو تا چې کته دي ساتي د نظرونو خپلو نام مخکې سړو ته وې او دا سړي زکه مخکې کړ چې دا بیماری سړو کې عام ده د کتو را کتو دا بیماری هغه کې وا هغه مخکې کړ زنانو ته مو استر کې کته کې تاسو به هم پردو سړو ته نه ګورم. دیو جی نے کتابوں نے لکھنی دی مسلم شریف کے امام مسلم رحمت اللہ علیہ وئی نر د نر سرا و خز د خز سرا بغیر د حائل نبا یو کٹ کے نسے ملکل چدا بالغانش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خپل بچی جدا کہہ دے یو بلنا چپو اشائی چی دی لسو لو رسیدل نو دے یو بلنے بیل کہہ خوا جب یو زینہ اللہ وی قل للمؤمنات وایا مؤمنانو خذتان یغضضن من ابصارهن کت دے ساتی د نظر خپلنا اوس توبا نظر خو ال پټیږي چې بورقا پړونه پر اواچې داسي نو چې کله بورقا ختم شو پړونه ختم شو نو اوس یو شعر اوته دی تاسو بلیدلی دی کالجونو کې د دې جنکو د پار داسي یو پټه غونتی داسي نارے گنتی پدی تری کہہ رہا چولی دا داس پدی تری اپلار والا یو قسم ویخت جوڑ کری اللہ گڈورے لور میرا لا تا تے گڈورے جوڑا کڑے تو کہنے آپ سم دم جی نے سرے والے دل تک کینچی کڑی خا دا روانی اگ کو چہرے چاہتا گٹ جی نہیں پکے ناغه چه ده خدای لو یا کئی کنا نو نره گنته دا سه سادرگه گنته با پیدا کی نو پاغه و دا پوز دا سه پتکی دا سه آو پا کم لاسه چه گڑی نو اغا لاس پا ده خلا بانده دا سه ده پڑو نی بانده کیولی نو چه دا که دره چه پا خلا ده لاس که خود نسترگه بکی روزی خواه کنی تاسو تجربه ہو گئی نسترگه در تا بکی رو باش نو اللہ و تا ده آیت کیوی بکی مر رو باس و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن وایا مومنان زنانو تا چې کوز دي ساتي نظرونه خپل ولې وی تعلیم بنه کی تعلیم خو پیو کا خو جس علم کی زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں سے علم کو اور باب نظر موت علم نا چه تاثیر اخلی زنانا او دخذن ناخذ جوڑی نو کہتے ہیں سیلم کو اور باب نظر موت دا عقل خاوندان دا پوئے خاوندان دا سے علم تا مرگ وی مرگ او مرگ خود دے کالج نہ پلان کے پلانی پسے لڑا مرگ نہ دے مرگ تس تو ہو مرگ داغا چادا پارے چی مرگ پی جنیم کا نا اس چنے پی جنی اب علی جا علی جا خوب پی جنے علی جا پتی سے پوئے گی لاڑا کو لاڑا کا نا علی جا ہوئی جہاں سے بے مکاؤ وائڈے رکھا اللہ اکبر دا بے باکی شورو وا او ددی بے باکے بارہ کے قرآن پابندی الگ الگ عہدے بارہ کے دا مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ کتاب دے القاء السکینہ فی تحقیق ابداء الزینہ چخپل ڈول سنگار مخکار گوائے فرمائے یغذنا من ابصارنا دے خذ توائے کتر ساتھی نظر نخپل یو شاعر دے اختر نو میرے وہی اختر وہی اللہ کا منظور نظر ہے دنیا کے حسینوں کا جو ناظر نہیں ہوتا اختر وہی اللہ کا منظور نظر ہے دنیا کے حسینوں کا جو ناظر نہیں ہوتا دا دنیا کل خود چنگوری دا دا اللہ منظور نظر دے دا اللہ پدا سی سڑی نظری کم سڑی چاہ خپل نظر حفاظت کی پردو خزو تپی نگوری اختر وہی اللہ کا منظور نظر ہے دنیا کے حسینوں کا جو ناظر نہیں ہوتا اللہ فرمائے یغذبن من ابصارهم نام نن غیرت ختم شو غیرتون میرتون تیری راغلی دی پارس غیرت شتا ہو پنسوانیت مانے غیرت ختم شو اللہ زکے ہو شاعر ویلیو دا غیرت پا خیل خانہ باندے اور بل شم سطر نوما سے پخل رازی ارچاتا دا غیرت بورقے دا سر نخکت لارام خزلارے بازارو نو باباتا چا سر چے باس کرے گا مولا دے نور الحق نن سو مولا دا مولا زب سے کیا مولیا وی مولا بخپل مسئلے کیا امولیان چے مسئلے پوری ٹول پور پسی کی خا شاہ پسوائے امام غزالی رحمت اللہ علیہ اگورا پستر کو خوشلور سیزن در تخیمہ آگے تپے اگورا یو دخدے کتاب تپے اگورا دویم دا اللہ کور تپے اگورا او دریم دا نبی علیہ السلام روزے تپے اگورا او سلورم اولیاء کرام و حق پرست و علماء تپے اگورا نو تستر کے غلط استعمال ہے انصاف دارا انصاف دی روزی شاہ بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدوں سے بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدوں سے حدوں من حدود ہو جاتے افکار پراپگندا و ابتر علامہ اقبال ویلو بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدوں سے ہو جاتے ہیں ابکار پراگند و ابتر کلچے دا نظر د خپل حد نہ وروڑے دو جذبہ کے راغ ہے فکرنا سوچنا دا لال تبش ابتر او یو شاعر دا عرب وی کل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستغر شر شر مستغر مس تصغر شر ہر حادثہ کی پیخی کی راغی بنیاد سے دے پردو خزو تکتل پلانے چلے شو ڈنگڑے چلے چی بنیاد لٹے نو صحیح دا خزو لبا پکی راو تلی خزو اللہ فرمائے وقل للمؤمنات وایا مؤمنان زنان او تام یغضضن من ابصارهن کتد ساتی من ابصارهن پلسترگی ویحفظن فروجهن بچ ساتی خپل شرم گاونا ولا یبدینا زینتهن نبخ کارکی دول خپل دول سنگار بنخ کارکی وگنا والے زنا دس زمین پر نخ کارا کیا خواہ کالی مالی کم دے چھے دا خائص او دا ڈول دے اب نخ کارا کیا حضرت مسور بن محزمہ رضی اللہ عنہ وہی وہی ما یو درنگا تراغستو پڑونے میں پسرو زمر جلان ہاوئی ما یو درن گٹ را واغستا پڑونے میں سم کو پزان قدرتی کارو دلاس میں گٹ اور زیدن پڑونے کتلات نبی علیہ السلام پا ما چگا کرن وی خوز علی کے شعب کا ولا تم شعوراتن دا جام پزان راوا چو بربند مگردان کمی خزی چی پڑونے غرزاو دا بربند دا تو آئے چی نکنا دا اللہ نبی وی بربند دا زبی ٹک کو ایم چی بربند دا یار ٹھیک دا اللہ نے بھی بویلی خو مڑا تو کوئی مو ہے تو بیٹھی کو ہے ماں زکر اللہ نے بھی ویلی جی. اللہ اکبر اللہ فرمائے ولا یبدینا زینتہن نہ بکار کے ڈول سنگار پل الا لبعولتن خیر بالکل بنخار گئی نا کچر اخکار شخل خاوندان تن خیر دے ڈول سنگار خون کئی چھ خاوندانو تا سڑے اوکی خوا پکور کے ببر سر لے ونے دا اچھے بار زکا نا پا اس خدا دا غروو تن دا پندو دسا پاکور پا خواب دا خانک مرگ خانک چھ بمات شو دا غیر اگا مرگ بے سنبال ساتلا ادا پند بے پی پاکو لے خوا اس چھ بار زی اترونا پلیلونا سرخے پوڈرے میں چنگون جامے کالی پتری عرص پزان راوا چھ اللہ وی ڈول سنگار بنخ کارک ہے اللہ دلی بولتون نا مگر خاوندانو تا وابائن نا پلاران اخپلو تا جزاک اللہ اللہ ما ظہر منہا مگر چخکارشی داغینا بے اختیارا ولیضربنا بخمرہن لا جیوبہن اللہ ما ظہر منہا باز جامے کے مراد دکھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی سترگی لاس کد ضرورت دا پارخ کارشی خیر دے عائشہ وی ما زر مخ پٹ کر ایو سترگا مخ کارکڑا چی لار پی نمخا ذات المشیر والا ذکر کئی خضب والا سر سٹ مرے پٹ ساتی او سے الحمدللہ چی پدی دے و تدا پکے واچو لکن دا اے ہوں سٹ مرے والے وگنا مخ ارس اپڑا جش اللہ فرمائے ولہز وزربنا بخمرہن وادی چیلو پٹے خپلے علا جیوبہن پگریوانن دلیلو پدے خبر چے دا گریوان با پٹ ساتے دا دا خزی دا پار با دا گریوان پٹی خوا کولے دورو کمزے نہیں روڑو آگا دور معشوم جینے بہ پوش پگو کالو کبھی ٹک تب میل منو لرالا پلار بہت نو بیا رالے سچ چلے گا لکے بدوشی تو بیا سڑو لرالے دا خو سڑی دی اچھے سڑو لے ٹک لاجی نو لکے کنارے وغیر وال پور تب منڈے کی وہی زبیا نے جمع میل منو نے جمع ب لکے اوچی دا جی لاتے اوچی لکے بدوشی خا وہ سے خدا خبر سو سو گز شوی دی دمرا لکے شوی جو غسولو بندی چالن ورزی خواہ تو دشپاور از قرآن بیانو ہو غسے بنکے خواہ پا خواب ہے وطے کنی تاسو زڑو بڑے گانو نتا پوسو کے خواہ پا خپل ورد اسے نتاس دوائی جدا خبر در زان نجوڑی کری نا دا خپلو مشرانو نتا پوسو کے خیر خو تاسو مشران منے نو زی منم ما تیارا خبر یاد دا الحمد اگر تاسو منلے نو تاسو باندے بدا خبر ناشنا نلگے دے اللہ فرمائے ولی ضربنا بخمرہن علی جیوبہن طواف میں کہو یو زنانو دا برک ٹکے دار پڑونی کے زان نے خطا او کڑو دک سین ول ول گیا و طواف میں کہو یرا داڑے میں داس خوشحال شم ماشاءاللہ میں دا ثواب او دا چار سدے نخ نشانے دلتے مرور سے دیکھا او بیا غسڑی سر ما خبرے اکڑے ویزر سوابید علاقے ماں بیام چھے نور لٹونے سر اکڑے ناغم د پنجپیر د شیخ شاگرد زخو خود ما ماشاء اللہ قرآن چی ووری ناغی عمل شروع کی. نن مصیبت دا دے مو قرآن بار بار اورو خو عمل پہ ذرہ بر نہ کہوں بلکہ پدے خپشو کسوک راتا دا نصیحت پتور وئی چی دا جامع دے دا سی دی دا دا سکا دا لو پتر دا سی دا دا سکا نما تا سر کچی دا وائے پتا بملگی تکڑا شیخا وہ دا خیر خبر نن چاہتا نشے کو لکھا. اللہ فرمائے دا خدے دا پار روغا او کہا مال خوش بن نراز دا خدے دا کتاب دا خاطر روغا او کہ وڑے وڑے خبر ختم کہ او دا غٹے غٹے خبر وڑے کہ انشاءاللہ قرآن سنت با ودو کی خا. دا وجہ دا ابن حمام رحمت اللہ علیہ حنفی آغوی دا خز آوازم عورت تخا ولا یبدینا زینتہن نبخ کار کئی ڈول خپل مگر خاوندانو پلارانو یا سخرانو تام او ابنا اہن دامن خپلو تام او ابنا بعولت اہن یا بنزو خپلو تام او اخوان اہن یا رون خپلو تا او بنی اخوان اہن یا رون خپلو تا او بنی اخوات اہن یا خرین خپلو تا او نساء اہن یا خپلو زنانو تا او ما ملکت ایمانون یا اغوین دے چی مالکان دے خلاسون ردی او تابعین غیر اولی الاربت من الرجال. ابن عباس رضی اللہ عنہ وی اغا کمکل تر استا دول سنگار خکارشی چی اغا شہوت نپیجنی دا مانا ابن عباس رضی اللہ عنہ کرے دا. دوی ما مانا او تابعین غیر اولی الاربت بے وقوفا درے ممانا نامردا سنور ممانا خسی پینز ممانا مخنس اجڑا چوت ہوئی شپگ ممانا بوڑھا وہ ممانا بچے نا پوا اتم مانا چی جنسی طاقت ختمی دیو سری بار کے نبی علیہ السلام وئی لا آیت خلنا علیکم ہاضا نہ سڑے بتا سو تن رہ حالات تبگورے او دا تاور دا داتا نه کسم کسان نو که دغا سی کسانی و کرده دین ایلاوی وای لا یدخلنا دی بنا رجی خواه. اللہ فرمائے اوی تابعینا غیر اولی لربتی من الرجال یا خادمان نو کران چی نوی شاوت والا دا ناری نو استاسونا اوی تپ للذین لبی زروالا و رات النسام یا غوار وار ما سمانا چی ندی خبر شوی پاورتونو د زنانو باندې دا سی بچی ما شمان پا خواب او سنیشتا دا ما پا علم گی تاسو نا خبر نیم پا خواب دا سی والو چی دا لسو کالو بشو پا دے بلا بکر پا لڑلو تپلو خبر اترو با نپویدل نو اللہ اوی که دا سی ما شمان او سمی چایی پا دے خبرو نپویگی دا زنانو عورتونو نپیجنی خیر دے کاغی تا دول خکارش خو زما پنیز باندې نن سبا اکثر بچی چیدی دا مراحق دی مراحق اگا نابالغ بچی تا وہی چاگے پدے لڑلو تپلو پاکوا دے خوا خبرو خب ہوئی گی او یہ گورے نابالغا وَلَا يَدْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّا دا ضربا پزے لا يدربن مبالغتن روڑو دا ضربا پزے پکار دا شو چھے لا ضربا بِأَرْجُلِهِنَّا ننا ولایت ربنا مبالغه روڑا د مبالغه وجه دارا چې د کالی आवाज بم نرو باشي خپل د خلی आवाज بم نرو باشي دا بنرو باشي زکه چې د کالی आवाज بند شو د خپل आवाज بند شو لا یدربنا بیرجلهن نبر ابغه خپل خپل پا زور اثرا پا زمکہ باندے لے یعلما ما یخپینا من زینتین نام دا پارا دلے چی معلوم شی خلکو تا غا پٹ دی دا کالو دا دینا چاکا چاکا گرز دا دے دا پارا چی دا شلنگ شلنگ دا کالو پترو دا شلنگ ووری او سا وقت کے خودے برچکو تیم گمرو اچولیو اس خودا ما خیال بیا کٹ شو کی دیشی آغا سٹائلی نی خوخ شوی دکه دروازه دروازه سٹایلونه دی جدا جدا امون نیم یاد و خطا کری چې د کم سٹایل ردی وکو خواه یو زمانه که ما کتل برچه کو تیب گنگروگانه چه ولیو نو چې خزه به ګرځیا سر به برکته کېده نو هغې ګونګروګانو به شړنګ کوه. کم کالی چې شړنګ کوي هغه منع دی د پردي ناری نه مخکې به ته شړنګ نه وباسي. اپوخوا به یې د خپو ته پینځې بچولي و پاین زیب بنا پائے زیب سمانا دخپے ڈول پائے خپے تو ہوئی اور زیب زیب ہوئی ڈول سنگار تھا یعنی دخپے ڈول نائی کے با گنگرگان لگی دلیو ولا یدربنا بیرجلہن ندی گدی خپے خپلے پزور سرام. یو سڑی تا میں لگ دا جنا کو دا اسکول چی نو پدی کے خدا اسمبلی کی گی نو دا آسان باش او شیار پا کشتخ پا را بغول وی نجی خپی خواگی نرا بغی من نو دا آوازی چی باروزی دا وی ترانه خو پی وی من دام نارواجی مصیبت داره اسملے کی یوشی تا دا یوشی نزان ساتی نو بلکی گیر شی نو لکا پا اسملے کی دا خود و پسکل کے چی خپا نرا بغی آسان باش او شیار سرا دا غصی با ترانم نوی پوچه تواز بان دا حرام جی. اللہ فرمائے ولا يضربن برجلهن نذر ابغيخ بخپله ليعلم ما يخفين من زينتهن ددر پارا چ معلوم شي خلقتا غپټ د دې د کالو د دینه وتوبو الى الله جميعا توبه ک الله ته ټول يا ايها المؤمنون يا مؤمنانو لعلكم تفلحون ضرور به کامیاب شه وانكحوا الايام منكم دا بل حکم بیانې وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ دا دی تعلقم دا اصلاح دا تطہیر دا معاشرے سر دے ایاما دا ایام جمع دا غیر شادی شدہ نرو خزے پختانو تلوندان ہوئی تھا. اللہ فرمائے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ نکاو کے دا لوندان استا سنا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ دا نیکانو موحدینو دا مریانو وای ما یکمو د وینځو تاسو نه ان که ال ایاما قران وای چې بچیر زلمې شو واده ولو کا لور دې پیغله شو واده کا مونږه الټا کار شروع کړل چې څنګه بالغ کیږي لرکوا واده کوا څنګه چې زوی بالغ کیږي واده ولا کوا پلار به سوې لری چې سړی ما په خپل د 35 سال عمر کې واده کړی ته لسنګ واده وک تابو آڈو کون انو دسو گناہ کرے دا وائے 35 سال مخ کے وائے تاوڑا پسو اغسطو سے پسو علے پریر زڑی آگا خبرے دیتا دے جہالت خبرے ہوئی خات وَأَنْ كَهُ لَيَامَا مِنْكُمْ نِكَاو كَمْ دَلَوَنْدَانُ اُسْتَاسُنَا بچیر ظلمی شو وادو لوکا دا اوڑی موسمو زوے برندہ کے ملاستو ظلموٹے او پلار کور تر آگے ما سوتن اولا خود خرار جوڑ کرے او دو یا زانو دا کرے دا مور دے پلار تولوی یہ سڑیا را لے آو سملا نوچے سملاس وی یہ سڑیا تدا لک نئی نے تڑون دے شن دے شن شوی دل خیرا گیرے را غلے دا ما ویچ دل سے چلو کو ما سر سدی سلو رنے ما سر نشتا تاسو خز پڑنگ ار یعنی سڑیت کارے گا ماں زما گٹ کٹ شخے الاڑ دے زبردست خے دے لست ہزار روپے بداؤ کی خیر دے زب اسخے نہ ساتم دا مال مور کور را کڑے نہ ساتن دا کنی داس کو اندر میں خر سکا اس روپے بہت سارا تک دے الگ لغمو کا نو دے الگ دا خبر ہے اور دے دل اخوان بھر کو نہ گلے کون تھی بے بے او بو گرمی وزر زر ببو زیر آواز الما بچے تبھی خے ہاں والا والا یخ بو والا بچے بے ورکولی وے بے بے وے وے تاسو دسخی اگا خبر بیا ہو کے وے بے بے وے ہاں وے تاسو دسخی اگا خبر بیا ہو کے داسی خون دے ہو کو اللہ اکبر وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ نکاو کے دلوندان استاسو نام دے بوجھا کے ملمنو تو ہوئی زما زوی زلمی نه خو له خیره سره داسې څه مسئله نشته دی واده نه غواړي که نه بچې نه هغوی خو ورته وکارې د خدا پلارې اوس هم نه پوهېږي که نی ده به ویلي چې او جی بالکل هغه ورته څه وایي زوی دې ته غوسه وایي که نه خو چې اوس پلارې ځان ساده کړی دی وانکحوا الایاما منکم نکاو کے دلوانڈان استاسنا و صالحین من عبادکم دنیکانو دموحدینو دمریان استاسنا و ایمائکم دوینز استاسنا ان یکونو فقرا حساب نشتا بل لانجر ہوتا ان یکونو فقرا کچری تاسو بے پیسو نو یغنہم اللہ من فضل ارادو کا اللہ و مالداری در کی دخپل و خزانونا. حدیث کے دے ابن ماجہ رازی نبی علیہ السلام فرمائے دری قسم خلق سرا اللہ اسپیشل امداد کئی دری قسم خلق سرا اللہ اسپیشل امداد کی یو مجاہد فی سبیل اللہ سلو رنی بو سرنی خو اللہ امداد کئی دویم نکاح کون کے پنیت عفت پاک دا منے سلو رنی بنی وادب پکر ادو کی خواہ کرد اللہ ڈر زر ختمی او مکاتب چیرادل ری دا ادا دا بدل کتابت مطلب دا پیسے ٹکی نشتا خیر دے کسلک ڈیر کرز در باندے وڑے دا پختانوں کے مشہور دا وے دا واد کرز در خلاشی کے واقعی خبر دخا فرمائے این یکونو فقراء یغنہم اللہ من فضلے کہے تاسو فقیران مالداری براولی اللہ پتاسو دخبل خزانونا واللہ واسع علیم اللہ تعالی فراخ علم والدے وَلْيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَا لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا اٹک دکن از خیر دی روجی بنا پخو خلقو لبداوتونا نور کو خوصو کو دا مہر درکن لگی سڑے راغے نبی علیہ السلام تے تو لکی سا اکڑا وی دغا سے وعدت ہمیں مڑکی گی خود درک مرکن لگی خوا نبی علیہ السلام و تو خاندل وی یس بیر صبر کوا وی جی صبر ہو زمان نکی وی خواہ نکی وی نا نواتا وی فعلیک بسام فإنہو لہو وی جا فعلیہ بسام فإنہو لہو وی جا وطوائی چی روجی نی سخا روجی سر پخپل سڑی ٹک کی گی کنی تاسو تجربہ ہو کہ خواہ کل جی ماہ رمضان روخی جی خواہشات رو رو رو رو رو رسش پا کمی دوشی خواہ ان کے حلیام کم اوس وئی ولستافیف زان دے پاک ساتھی اللہ جنا کسان لا جدون نکاحن من المہر و نفقا دگ الگ مہر نہ ادا کی ڈوڑے چے خزل نشی پیدا کولے تو سو ادا کے لا جدون نکاحن چنم می نکال رام سمان مہر حتا یغنیہم اللہ من فضلی تردے چے مالداری بور کی اللہ دتا دیتا دخپلو خزانونا والذین یبتغون الکتاب آکسان چه غواری مکاتب کے دلم مما ملکت ایمانکم داغ چانا چه مالکان دی خلاسون استاسو نفکاتبو مکاتب کے دیلرا ان علم تم فیم خیرام کپوئے گئے تاسو پاغی کے دی ایمان نام وآتوم مما للہ اللذی آتا مطلب دا چه مریان ازاد کے خواب وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ورکوی یا ورکی دی ورکوی دی ورکوی دی تا د مال د الله نه مم مال الله د مال د الله نه الذي اغا آتاكم چې درکړل تاسو لا ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء زور من غوای په جنکو خپل باندې د نکاح نه کولو او دا بدکارین ان اردنا تحسنا کلک غوالی اگی نکاہ کول نو تسلو ہے زمان لول خاون نکی خا تا تی خبری سیویلی ندینو وای تاویلیو چی تاکو خاون دروغ وای دروغ جانے قرآن وی ولا تکرہو فتیاتکم علی البغائم زور ملگ وای پا جینکو خپلو باندین نکاہ دا نکولو لورے زمان دا حال تخیینے لار سره به د ژوند خوري ریش سر می سپین شه خوشحالی می اونې لیدا خا نبی علیہ السلام موي دا خزه به جهنم ته ځکه ډیری زی چې دی اکثر د خاوندانو ناشکری کوي خا یو وجه د جهنم د تلو دادا نبی علیہ السلام موي سر می سپین شه پتور کم سره واده شو ما کم سره می سپین شه خدای کور کې ما سره خوشحالی اونې لیدا نګین دی سودی یار خدا رحم دے سلور خودی زامن دی سودی آتا وادر سولہ کرے سلور اولا سلور پاتی دیا لونا یره درې سلور میلیون هم دي نو ته خوشحالي څه ته وایې؟ سلور او سلور اته او سلور دولس بچی دي شوي دي تا خوشحالي نه ده لیدلې؟ کمال کی تا اے سونے ہو دا ناشکر خزی خا. اللہ فرمائے دیتا ناشکر خزی ہوئی خا. وائے جامعے دے چرتا گستے چیتوائے ما خوشحالی انہیں لیدا اتا چی ناجوہ شو دارو دل چاکول چیتوائے ما خوشحالی انہیں لیدا. خوشحالی دی بل ستا ہوئی خوشحالی دیتا ہوئی چی سار و تا خاون ہوئی زب پا یوا و تا پا بلا زب پا یوا اور تو پبل ما خام بدواڑ راجو کا خیری ای آسان کار دے دو بڈوڑے روڑم پمنڈ دے اٹلنا ا دے پیندو روپ بلو بیار روڑم دواڑ بو تا کینو خدما دے او بابا پسی اس کو نہ پوکیشتا نہ پخورشتا نہ سڑولشتا زما پے واسطہ پبلا یا ستا پے واسطہ ما پبلا. اللہ اکبر دا کور بس کامیاب شی. اللہ اکبر سڑی خبر ہوئی مال اٹل ڈوڑے خون نہ رہ گئی خون خواہ گئی جی خزا ناستی اور ٹپ ٹپ کیا ڈوڑے دل پتبخی پخائی مزہ خدا گئی سکے چات لگیا ہے. قرآن عجیب کتاب ہو ہر اڑخ ورتے چیڑی خا ہر یو اڑخ ورتے چیڑی. اللہ فرمائے ولا تکرے ہو فتحاتکم علی البغاء زور من گوائے پجین کو پلو باندھے دینی کان کولو ان اردنا تحسن تحسنا کغوار یغی نکاح کول لتب تغو ارد الحیات دنیا دا پار دا دے چلت وائے سامان دا جون دا دنیا. بلا مسئلہ دے آیت کے جینے تانا غواری خسڑے غریب دی چنغول نا نا دا بزمال دارو لور کوما چی سبا دا پیسو سر لبی کئی خوا نا کہ پیسے تے سبا خدا والی رو بیا بسن چلی مالدار غریب کی او غریب مالداری تو تل ملک منتشا او وطن ملک میں منتشا او تو اور کہ مال دولت چال چوگاڑے تو اخل مال دولت نہ چان چوگاڑے بیا بس کے یو مقصد دا آیت دا شخا مالدار لیور کو اللہ فرمائے لے تب تک رزل ہاتھ دنیا دا پار دے چولٹ سامان دا جل دا دنیا و من یک رہ ہننا نو چاچے زبردستی اکڑ پدی فإن الله من بعد إكراه غفور رحيم يقينا الله رستو د زور کولنا بخنه کون کے رحم کون کے دے. ولقد انزلنا اليكم آيات مبينات ولقد انزلنا اليكم آيات مبينات ترغيب للقران او يرد دنیا يقينا نازل کڑی دے من تاسو تا دلائل مبينات واضحه کارا مبينات کارا ومثلا نمونه من الذين دایکسانو خلو من قبلكم چې تیر شو استاسونه وړاندې وموعظه للمتقين نسيت ته د پاره د متقينو. الله نور السماوات والارض سلورم باب ده تفصیل ما مخ کې کړه ده. ها د دې آیت وضاحت پورا کعب الاحبار د تورات او د انجیل یو غټ ملاو هغه به مشکات د نبی علیہ السلام سینه ده زجاجہ زلدے او مصباح چراغ دا نبوت تے. ویم توجید آد تفسیر کبیر کڑے رش پگم جس کے مشکات سینہ دا مومن مصباح عمل دا مومن زجاجہ زلد مومن تیل قرآن سنت حاصل دا سینہ دا مومن یو درے دے چھ دا عمل صالح دیو پک پرت دا او دی ڈیویل تیل دا قرآن سنت باندے عمل پکار دے نو رنا با او کی بیا دا مطلب شا. اللہ نور السماوات والار اللہ نور دا اسمان نو دزمک دے مثل نوری حال دا نور دا توحید پدر دا مومن کے کم اشکات پشان دا آغے تاخ دے فی ها مصباح چپاہے کے چراغی المصباح فی زجاجتین او دا چراغ پشیشہ کی پروتی الزجاجتو دا شیشہ کہ انہا کو کبود دریون تب ہوئے چستور دے پرقیدون کے یو قدو من شجرت مبارکتین بلولی شی دا چراغ دا تیلو دا ونے برکتنا کینا زیتونتین چے خون دے لا شرقیتین ولا غربیتین ننورت مخامخا و نخالص پسوری دے یکادو زیتو آئیو دویو قریب دی تیل داغے چرناو کی ولو لم تمسس ہنار اگر چه ندی لگے دلے داغے سر اور نور علا نور، نور علا نور، رنا دا د پاسا د بل رنا، یهد اللہ لنوره من یشا، ہدایت ورکی اللہ د دی نور خپلنا اگا چاہتا چو غواڑے، ویدرب اللہ الامثال، بیانی اللہ مثالون خلقتا لکا عنکبوت دری سلویخ، واللہ بکل شین علیم، اللہ پار شبان دے پوہ دے، فی بیوت اذن اللہ، فی بیوت اذن اللہ، آیت کے دے بیوت نا مراد جماعتنا، او در رفع نا مراد دے جماعت بادی دا، نبی علیہ السلام فرمائی کم سڑے، چیدہ اللہ سرا محبت کول غواڑی، اغلا پکار دی، چی ما سرا محبت کئے، اچھے ماں سر محبت کی اگر پکاری زماں صحابہ سر محبت کی سوچے صحابہ سر محبت کی نہ اگر پکار دی چھ قرآن سر محبت کی اچھے تو قرآن سر محبت کی اگر پکار دی چھ تو جمعتن سرا محبت سادی زکدا دا اللہ کورن دی مومنان مسلمانان پک دا خدا میلمان دی زکن ابن عباس رضی اللہ عنہ وئی پا دا خدا پکور کی جمعت کے با عباس کارون نہ کہا او جمہور علماء وی رفع دا مساجد دار چے عباد کریشی او دا ار قسم شرک بدعات و رسم و رواج نا پاک کریشی دا نشی جی دا پکی عید میلاد النبی مناو کے جماعت کے او دا پکی جی شبینہ کو یوش پکی دا تراو ختم شبینہ او دا درس غرز دے پکی جوڑ کرے جماعت تا چے راش خلق ناشتی السلام علیکم خوچی منز او دست تلاوت نکی اکا سوکنی نو بیا بدا سوئے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین جماعت تا چلار شے دکی ناستونا مخکے دو رکاتا شکرانا منز دا جماعت تحییت المسجد دا بوگی جماعت کے باغ استل خر سول نکے جماعت کے بچا پسے غشی تورا ٹوپک چار چاکو نبو سیدا سے جماعت کے بچے غینو ہے دا سے دلانت کار بن کہ جمعے ردا ات پکی چگے وے نعرہ تکبیر زندہ باد پلانے دا بن کہ دے پنجاب کے دا ڈیری اکثر دے بیانوں کے راجا بازار کے شیخ مرحوم بیان کو چاو اتری جی تاسو مخ کے بیانو کہ نظب رست کم چ تاسو سوائے چ زدن از دکم نہ دا پنجابیانو تقریر دو نو پکے بچے کے شو نعرہ تکبیر پلان کے زندہ باد شیخ کے بیان لپاسے دو نو خطبہ کے زب سچا پسی گرزم تاسورا لڈیر ہے نو پنارے تکبیر یو گھنٹہ بیانو کو او اگے بدعت ثابت کو وے تاسو زان تا موحدین وائے او کوے بدعت شیخ دا پینڈے تے او سڑے رانیز دیشو مولانا غلام اللہ خان مرحوم اللہ دے قبر دے نور نڑک وے شیخ سے او پتاسورا دو کو ناغو تو خاندل وی شیخ تو شیخ ہے نا دا شیخ مخصو کو علیش اب اقبل مرگری لم درزور کو خان جماعت کے بچے گئے نا وائے جماعت کے بعد رکشی ویشی اعلان نہ کہہ دے تو فضائل مساجد وی خان جماعت کے بعد دنیا خبر نہ کہے جماعت کے بعد نہ کہ ناستو پدے چا سر جنگ نہ کہے پاسدہ زمان زیر خان اسلام آباد کے اوکالی تیران رالم نو جمع لڑم نالتے ہو مسلح پرتو ڈیر مزیدارا زبی سنتو تو دردم نو چنیت میں تڑن دا پرتگنا پیرسے نے سڑی ہونی والم یو بابا ماتے دلتے مو درے گا میں بولے ویدا دو پلانی زہرے میں خواہ نو دا قصد پہ ادرے دم نو چی سنت میں کو بیا کیم ناستا ما نو ساگا بابا را گئے چاہ چیزا اللہ منہ لے ہو کیا نا دا مسلح ناغو را گئے نو دا سکی میلتے کینا نو دا سے تاو شو نو دے غالے ترا غیر ما تو میلتے کینا کہ دا طرف تے خوخی کدا ما تے تن پاسے میں بالکل نا پہ ولے میں تا تا دا خیم جدا سا گیلری نا جدا پا کے مخ کے ٹکٹا غستے رہا دا دا خدای کور دے چھ سوک مخ کے رالو دا غی دے دا پا کے زان لے جدا زی خوخ کرے دے دا زمان موسیل دا دا زمان زی دے و دا زمان ٹیکا دا پا رام کینے سریا جماعت کے بچا سر دا کیناستو پا زی جنگ نکے زمان میرا بان او کنا پس سب کے ذہنی نو تب دے چاپا اگم نو سورے گے پس زور پا کی زاننا نباسے اون اون کے پس زور پا کی زاننا نباسے دب اس کا ان کی مخے تب ہم نو تیرے گی جماعت جماعت کے بطوکانی و نسوار نو تکے استاجی جداتا سے پا کی تکے نو دا خو تا ویلو چې مولیان سکیا به نه کوو که نه، بس خلاصه شو خبره که نه. اوس دې کې ته سګورې بیا یاره تاسو خو د مسلې د لاندې توکی نو په ما یې ثابته کړه، نورو پسې ته ګرځا اکنه ریتې په ما ثابته کا کله او څومره مې نسوار توکلي او کله مې کړي دي. دا شونډې بیا خارختیږي، ملا چې بیان کړي هغه هم چې نسوار دی چولی بیان نشي کولی. ما له ډېر کار راشي، یو چې د ملا سړي ګوتې ووینم دا دوت به ګوتې چولی، ایو نسوار چې نو ما له ډېره غوسه راشي. بڑا ملا سڑے اس تو پگوتو باندھے سکے ہو. اللہ اکبر. بچی معشومان نابالغ اور لیونی بجمات تن پرے دیکھا، لیونی کی منع کہ شیخ مرحوم بوی جخ بے وے یوزل طول عمر بستا تابے داری مائے اور لیونی وہ طول خل کو رات کنزل اکڑ پٹ پٹ کارا نا، لیکن دا اللہ احسان دے مرگر نہ تپو سکے اس پور بیاغا غارکت نہ دے کرے زکه مونږ د خپل شیخ نه چل د کړو مونږ چې یو لیونی ډیر سختی کری کی هغه سره بس کو یو ځل به وای خجوختو تر مرګ باغ تا ته بیا جی جی کوي او واقعي خبره ده. تاسو تراو کې وګورئ جمعتونو کې زوای مزه د خپل محلې کم شکریا ادا کم کنی زه د چا د سیما مې ماشومان نه غواړم نو نه راولي، مې نابالغ ماشومان تراو کې نه غواړم نو چار دی خې نه راولي. که اوس وی دي زمونږ را وسته تسه چل کې نو مولا به چا سوک زګه امامت یو امام امام د امه یا ام نو وتل له مولیان په دی خپوي. شیخ مرحوم مه تشریح کول خو نه شم کولای. ښا جمعات کې ماشومان چاوي او الحمدلله ثم الحمدلله. زمونږ دا جمعات د روزی په بار کې خلق په دلیل کې پیش کړي، تاسو ویل تلرشه تاسو ولته واړه ولې کې الحمدلله. دا زمام نیک نامی دا او زما د محله والا هم نیک نامی دا. اوس کدل تم لکه د نور جمعتون غوای منډوې نو بیا به لکه دلیل کې چا څه پیش کول الحمدلله. نو دا جمعات دلیل کې پیش کړي خلک چې زه دا واړه دل تلرشه شور دیو کی زه او واکي خبره ده کنه کنه رهنی را دي پتا تعلم ندرزی پتا روزے نشتا روزے ننیسے دسشی تراؤ لڑا گلے تترائے سپے جنے کت کبڑی لڑا گلے. حدیث کے راضی چھ کم انسان جماعت کے کیناستا نو دے دخپل رب پا مجلس کے کیناستا نو دا اللہ پا مجلس کے بیا بید بی خکار ننے. اللہ فرمائے پی بیوتن اذن اللہ خلقوی دیل پزائل نورزی. وګورا د جمعات فضائل مې ته الحمدلله بیان کړه. فی بیوتن اذن الله په جمعاتونو کې حکم کړی دی الله ان ترفع دا چې عزت وکړې شي د دې ګور فی مساجد الله یو نه وي فی بیوتن یې وي چې د مؤمنانو کورونو تم شامل شي لکه افضل دار چې نه پلو سنت دا کور کې وکړه. د دې آیت لاندې معارف القرآن د مفتی شفیع صاحب اغا لکی جی در رکشی ویشی اعلان دا بجمعات کے نکیخا او قرطبی لکلی نابالغ معشومانو تا بجمعات کے سبق نکھے آئی لبا برز ہے جوڑا یا بزان لمدرسہ جوڑا ہے چی دا جمعات بے دبی نکی گی خوا بے حرمتی. اللہ فرمائے ویسکر فی اسمو او یاد کریشی پاغے کے نامد اللہ یسبح لہو فیا بالغدو والآصال تسبیح آئی اغیر رتون ولا بیعون عن ذکر اللہ. نر سڑی چی دے نگا پہ لکی دی لرا دکانداری ناغستل خرسول دالا دا قرآن نام دکان سی. خدا زمونگ دا تبلیغ دا مشران و خبرا اللہ دے دا تبلیغ مشران و عمرونو کے خیر و برکت واج وی بائی یو ایمان اور یقین کی بات ہے. یو دکاندارو آگا تا بمائے بچے خیر دے دے نیمہ کے زاو دکان تکے نا ما تاوی یا استاجی کم دکانداری چھے ما اولی دا قرآن کیا قبل سکی نشتا واقعی چھے درس بچوٹی شو لا بڑھو نو ٹول باو تا پلے نو لارو نو خلق بحران شو چھے دا سو. دے آیت کے اللہ ہر عمل والا تا رجال نوی بلکہ اغدی چھے دنیاوی تجارت کی گیری او دا آخرت نا غافل نہیں. ام گیر دے دنیای لین دین کے دکاندار ام دے ہو قرآن لم راضی وقت ولا ورکی کسب الحلال فریضتن، حدیث کے راجی حلال کسب چے دے دا پرز دیکھا. اللہ فرمائے رجال سڑی دی لا تلہیہم نغافل قیدی لرا تجارت سوداگری ولا بیع خرسوال عن ذکر اللہ دا کتاب دا اللہ نا و اقام الصلاۃ او دا پابند دا مانزنا. الگ من دے انہیں یار دکان میں لڑے نا تو سڑے نے گور اللہ دے آیت کے دا ثابت اکڑا چدا اللہ د دین نے دکان واڑو بس دی دکان تا دا خدے ہوئے خا او اللہ تعالیٰ دے ناری نہ توب نوخ کو وتوی تے سڑے نے خا و اقام الصلاۃ دا پابند دا مانزنا وئی تا زکات دور کولو دا زکات نام تجارت و عبادت دیو بل منافی نے لکھا. یخافون یومن یر کئی داغر وزنا تتقلب فی القلوب والابصار چے گڈ وڈ بشی پاگے کے زڑنا استر گے لے یجزیہم اللہ دیر پارا چلا بدلو ور کی دیتا احسنا ما عملو خیست بدلا داغے عملنو چی دیئے کئی ویزیدہم من فضلہی اور زیادتی ور کی اللہ دیتا دا ملاقات پلنا فضل منا دیدار الہی واللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب اللہ روزی ور کے چالے چو غواڑے ڈیرا تیرا بغیر حساب من بھی حساب نا ڈیرا تیرا خا اللہ روزی ور کے چالے چو غواڑے ڈیرا تیرا بغیر حساب. والذین کفروا اعمالهم کسراب پدی آیت کریمہ کے نیو سوال جواب دے. سوال دار جی کہ مسلمانان اللہ یادئی نو دا نور مذہبون والا خوم اللہ یادئی کنا اغیم لین دین کئی دیم کئی نو اللہ فرمائی دے دوارو پا من پا یادولو کے فرق دے. مسلمان صرف دا اللہ بندگی کے وار چے نور خلق دی مشرکان ناغی دا اللہ پہ عبادت کے نورم شریکی اور داغی اعمال تباہ دی دا مطلب دے. والذین کفروا کسان چ کافران دے اعمالهم عملون ردی کسرابین پشاند شگو گل دے داغ بدو اعمال مثال چ ظاہر خی لکا صدقہ و خیرات دا کافرانو انجیوز والا لار پخی ظاہر خدے کنا خو اللہ دا دی دے عمل تا سوے لے کسرابین شگوگل تب وہ اوبدیو چلار شاگا با شکی سخا گرمی دا تا تگی شوے تا خوڑ تاو کتل ناغا خوڑ دا سی را شکی پڑکی گی دا سی یرکا خیری آگا دی اوبدی پڑکی گی او دیو زین لارے چورا سی دے وی دا خو بندی دا خو شکی پڑکی گی دا غس دا مشرک نیکمل دا مشرک نے کمل چکل خدای له لارشی دی به وی عمل نامه کې به زما ده نه کو عملونو اجر او ثوابی اسبم نک سراب مشه کی به اسبم نه خ ته دا مو آی چیر انگریزان داخه کی نو دا پدی ظلم نه ده نه الله دی بی دین خلق له په دنیا کې داغه لین ختمی خ لکه او کافر سخیرو کی چا سره خې ګړو کی پا دنیا کی ورکی مال ہم فی الاخرت من خلاق آخرت کی راغی سے نہیں خواہ صرف دنیا. اللہ فرمائے آمال ہم کسرابین بقیاتین عملن عملن دری پشاند شگو گل دے چھ پا میدان کی اخصبہ زمان امان گمان کئی پاغے تک سڑے چھ دا عبدی حتی ازا جاو ترغ چکلا نزدے ورشی نلم یا جدو شیعا ونمو میا غیل رہی شیع اوپم بنی ووجد اللہ عندہ عمومی اللہ لرا داغے خواہ کے فوفاو حسابو پورب کی دتا حساب دد واللہ سریع الحساب اللہ ذر حساب کا ان کے رین او کا ظلمات فی بحر اللجین یخشا ماجن من فوقی موج دی آیت کے داغے بدو اعمال و مثال چھ ظاہر او باطن یہ دوار خرابی لکا بت پرستی او ظلم مخ کے اگر گناہوں نے ذکر کرل چھ داغے ظاہر خو خو باتیں نے خنو اس دل تے اگر اعمال دا ناکار خلق کو بیانے چھ داغے ظاہر او باطن دوالا خرابی لکا بت پرستی او ظلم کول او کا ظلماتن فی فی بحر اللجین، بل مثال ددی پشان د ډیرو تیارو دے فی بحر اللجین پدری اب ڈونگی کے یا غشا و موجون چپٹکڑی ہوئی غلرا چپے من فوقی موج د پاس تے نہ بل چپئی من فوقی صحاب د پاس تے نہ وریزی ظلمات بازو فوق باز تیری دی باز ر پاس د بازو اذا اخرج یده لم یکد یراها ار کله چ دے رو باسی لاس پل پدغ تیار کی نزدے نہ دا چوینیا غلرا تک تور تیار را ای او دا لاس دان تا دا چونی سن تا بے وینے دا تور تیار را دیتا ہو گو رہے تو چدا مخی دو لاس بوی نے نہ کہنا دغا سے مشرک انسان چکل اللہ للارشی نخپل و عمال و عجر با نوینی نا نا نا نا اللہ فرمائے ومن لم یجعل اللہ له نورا اغا سوک چی ورنکی اللہ اغلرنا فما له من نورا نبی اغلرنا امام غزالی وی الظاہر بنفسی والمظہر لغیره پخپل اخکار دا او بل شیخ کارا کئی رنا دیتا ہوئی پخپلا خو خود رنا دا خطا تم پٹ شیخ کارا کئی نو دیتا سوئی نور لکا قرآن کو را دا نور دے ولی پخپلا خو رنا دے کنا خو ار یوشے رنا ترو باسی نو رنا دا پخپلا و رنا کئی ہر یوشے دا دا نور مانا لکھا علم تران اللہ یسبحو لہ من فی السماوات والارض پداوت توحید اول دلیل عقلی آیا نگورے تو علم ترا آیا نگورے تو ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض چه تشبیہ وای اغل را غسو چه پاسمان نو کری پدم ککے وطیر صافات مارغان غلون کری دو درخ پلو کلن کدل ما صلات و تسبیح ہر یو خپی جنی اللہ منز داغ تسبیح ویل داغ واللہ علیم بما یفعلون اللہ پول پاکارنو چی دیئے کئی وللہ ملک السماوات آیت کے نفی دا شرک پی الملکیت خاد اللہ ملکیت کی دی سچی دی براو کتا وللہ المسیر و خاص اللہ طور گرزی دل دی علم تران اللہ یجی صحابا ثم یؤلف بینہم آیت کے دویم دلیل عقلی دا اللہ دا قدرت کامل بیان علم ترا آئے نگورے تو ان اللہ یجی صحابا چھے اللہ را شڑی وریزے سمہ یو علف بینو بیا جوڑا خراولی پما بین دا ٹکڑو داغے چھے سمہ یجعلو رکاما بیا اگرزی اغلان دے باندے وریز فتر الوت کاوی دے بغٹ باران یخرج من خلالی چھے راوزی دا منز دا وریزونا غٹ غٹ ساش کی وَيُنَزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالِ وری اللہ دا اسمان دا طرفنا دا وریزونا یا من جبال من پشان دا غرونو فرمائے فیہا من بردن چپاغے بر طرف کے گلئی فیصیبو بی من یشا رسی دا گلے چال چلا اغواری ویصرفو من من یشا اڑی دا غچان دا گلے چو اغواری پخواب گلے شوروشوا تو خلق بوے دا خوب منے کنا گلے او ارے دا زمون بن پیر سے بے خدای جواندے لری اور اس غم مکوائے تے با دا ورے دا چھ دا خلق بدے خلقم کو آنو باوتوے گلے بن پیر سے بلزانو رسوائے گلے بن پیر لبلالو پیر سے بورے گلے نو اتری گوے خواہ دا بدے دیکھو خی وی بے غٹا گلے گری روڑے نیو دور گلے بے والا روڑا نو پیر سے بکی خو دا پکٹ دا کٹ پس سر بانے بندش پا حکم دا گلے بن پیر علالہ بے کرا نو دا خدای کار با نو سا وقت پس با گلے ادر خلق بے گلے بن پیر خو منے کنا سنگا گلے دل ادر والا کنا وای ادر والا چا او خود ری دا دا امیان عجیبا خبری کی خو پخپلا پی نپوی وہی گلے بن پیر سے بمنی گلے ادرے دا کنا وایا وہ خود رے دا خو ادرا والا چا زماستا جنگ پا دے کے دوایا ادرے دا دے کے جنگ نکو ٹک شوا خو ادرا والا چا کتوائے گلے بن پیر سے بنو تم مشرکے آکوائے اللہ نو بیان نی خبر اخلاص دا پاک خبر کو دیتا پا خوابے گلے بن پیر سے بلزان رسو وہ سم سا کمی نشتا خان اللہ رے خیر کی اللہ فرمائے فیصیبو بھی میشا رسائی دا گلے چاہتا چوغاڑی ویسرف ہم میشا اڑی دا گلے چانا چوغاڑی یکادو سنا برقی نزدی وی پڑک دبریخنا یذهبو بالابصار او چوب تختی نظرون لرام یقلب اللہ اللین و النهار دا بیا دلیل عقلی دا اللہ پا توحید یقلب اللہ اللین و النهار اڑی راڑی شپاورد سو کی اڑی رائے اللہ یقلب اللہ اڑی راڑی اللہ سو اللین و النهار شپاورد